خیر دی کزا درنا خفا یم زلمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی فتمی مزورا وا خیر دی کزا درنا خفا یم زلمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی فتمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی فتمی استاد سنگار لا پارما پرواسی تو دروڑی استاد سنگار لا پارما پرواسی تو دروڑی درد پستر گو کی میل ماران جمی مزورا وا درد پستر گو کی میل ماران جمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا خیر دی کزا درنا خفا یم زلمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا دا امید فصل تزا ترین عبار اوڑما دا امید فصل تزا ترین عبار اوڑما دغر لمنا کی پرتا چینمی مزورا وا دغر لمنا کی پرتا چینمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا خیر دی کزا درنا خفا یم زلمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا چیسی مجبورا بیا دستا ترکلی زان رسوی مجبورا بیا دستا ترکلی زان رسوی کار زن ظالم گورا دا خیال مغمی مزورا وا کار زن ظالم گورا دا خیال مغمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا خیر دی کزا درنا خفا یم زلمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا مظلومی اوخ کی می پریک دا نور دا گریوان ترش پالا ترخی خبری دکڑا باس پاگمی مزورا وا ترخی خبری دکڑا باس پاگمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا خیر دی کزا درنا خفا یم زلمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزورا وا کڑا مخا مخلا فاروقی سا سره خوږی خبرې کړم خامخ لفرقی سره خوږی خبرې درت زاری کړی دا غزل په خلمی مزور وا درت زاری کړی دا غزل په خلمی مزور وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزور وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزور وا خیر دی کز درنا خفایم زړمی مزور وا کمی رقیب ازار وی ختمی مزور وا کمی رقیب ازار